Szervusztok, gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választhatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Beszéljünk a nizzai merényletről. Egész konkrétan tegnapi ügyről van szó. Tegnap éjszakai cselekmény. Behajtott egy vélhetően iszlamista, mi most legalábbis úgy tudjuk, hogy iszlamista kamionsofőr a tömegbe, amelyik a tűzi játékot bámulta, és elgázolt valami 81 nehány embert, meglövöldözött is a kamionból, és aztán a kommandósok egyszerűen szétlőtték őt. És most az imént megnéztük a videót, hogy hogy történt mindez. Hát több tárat belelőttek egész konkrétan. És hát így oldották meg a problémát. És ez most már nem az első ilyen eset, hogy a terrorizmusra az a válasz, hogy az állam az elkezd úgy viselkedni, ahogyan a terroristák gyakorlatilag. De már az Osama Bin Ladennel is ezt láttuk, hogy az Osama Bin Ladent azt nem elfogták és bíróság elé állították, hanem az Osama Bin Ladent azt kivégezték. Jó, azt tegyük hozzá, hogy egyről láttunk egy darab videót erről, ami nem látszik semmi, látszik egy terrorot, ami állt helyzetben, meg hallunk némi puskaropogást. Ez alapján párhuzam váltam az Osama Bin Laden. De most könyörgöm, hát kilőtték a terroristát. Nem bíróság elé állították, hanem agyonlőtték a terroristát. Ez alapján párhuzamba állítom Osama Bin Ladennel, igen. Hiszen Osama Bin Ladent is likvidálták, nem pedig bíróság elé állították. De a Bataclanban történt merényletnek, a párizsi merényletnek az elkövetőit ugyanúgy kilőtték, egyenként levadázták és agyonlőtték. Nem igaz, volt, akit elfogtak. Egyet elfogtak, de a belga merényletnek az egyik elkövetőjét fogták el, Párizs után nem fogtak nekem el az a baj, nekem az a baj, hogy összemosuk Bin Ladennel, nekem az a problémám, hogy adott esetben van, amikor nincsen más megoldás. Ez a faszopó belement a tömegbe, elkezdett ott embereket ölni, nem vagy rendőr, nem tudod, hogy milyen esetben tüzelhetsz, és milyen esetben nem. Én el tudom képzelni, hogy ebben az esetben muszáj volt tüzelni, és az a videó, amit láttál, hát lehet, hogy kicsit ízléstelenül már beletoltak páltárat a már halott tipsébe, én ezt tudom elkezdő videóról, mert nem látjuk, hogy megállt erre autó. De lehetséges, hogy így van, és vannak bizonyos helyzetek. Lehetséges. Én csak azt mondom, hogy vannak bizonyos helyzetek, igen, amikor nincs más megoldás, ki kell lőni az illetőt, mert éppen mészárol, és ez a leggyorsabb, és így lehet életeket megmenteni a leghatékonyabban. Csak én azt látom, hogy itt nincs mérlegelés, hanem azt látom, hogy az az alaphelyzet, az alap megfejtése egy ilyen helyzetnek, az adott illetőt ki kell lőni. Ki kell lőni, tehát kvázi úgy viselkedik a hatóság, mint a terrorista. A közvetlen életveszélyt jelent, akkor ki kell lőni. Lehetséges, de azt látom, hogy nem csak akkor történik ez, amikor közvetlen életveszélyt jelent, hanem amikor egy kommandós csapat meglepi Osama Bin Ladent a rejtek helyén, ahol éppen nem terrorakcióban van, ott sem az történik, hogy a Osama Bin Ladent elfogják, bíróság elé állítják, számon kérik rajta azt, amit tett, és utána kivégzik, ahogyan mondjuk a Saddam Husseinnel ugyanezt meg tudták tenni, hanem gyakorlatilag kivégzik, és ugyanezt csinálták Franciaországban pár évtizeddel ezelőtt egy Merin nevű első számú közellenség kvázi terrorista, hivatásos bűnözővel szemben. Van egy film, ami erről szól, a Vincent Cassel játsza ezt a figurát, az a címe, hogy halálos közellenség, és az is arról szól, hogy a francia titkosszolgálat ezt a fickót gyakorlatilag kivégzi. Úgyhogy elé állnak egy furgonnal, a furgonnak a ponyváját fölhajtják, és 8 ember géppisztolyokkal, meg golyószórókkal szarrá lövi az egész autót, amiben ül, és esélye nincs arra, hogy kiszálljon, vagy bármi. Mindegy, ő annyira közellenség, meg annyira veszélyes, hogy ő gyakorlatilag hatástalanítani kell akkor és ott. Csak azt látom, hogy ez az alaphelyzet, és ez szerintem például probléma. Nem mondom azt feltétlenül, hogy a tegnapi terrormerénylettel kapcsolatban ez a legnagyobb probléma, hogy szegény terrorista hogy járt. Nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nem ez a korrekt eljárás. Nem ennek kéne lenni az alapnak. És azt látom, hogy itt alapvető kulturális normákat engedünk el a terrorizmus nyomása alatt. Például az egy alapvető kulturális norma, hogy valakit, aki bűncselekményt követ el, azt elfogjuk, számon kérjük rajta ezt a bűncselekményt, hozunk róla egy ítéletet, majd pedig elítéljük, és ezt az ítéletet rajta végrehajtjuk. Ezzel ellentétben itt az történik, hogy azonnal egy kommandós meghozza a rögtönítélő bíróság döntését, és rögtön végre is hajtja. És szerintem ez probléma. Nem szeretném, hogyha kommandósok döntenének az ilyen ügyekben, és nem csak azért, mert mondjuk az a terrorista mit érdemel, halált, vagy inkább csak életfogytiglani börtönt, hanem elsősorban azért, mert azt gondolom, hogy ezeknek a terroristáknak nem azzal kéne szembenézniük, amikor elkövetnek egy ilyen merényletet, hogy elkezdek gyilkolni, legyilkolok 80 vagy 100 embert, és utána nagyon gyorsan vége lesz. És nagyon gyorsan megyek a 70 szűzhöz, és már kurhatom is őket. Tehát nem ez kéne, hogy legyen az élmény, nem ez kéne, hogy legyen a kilátás egy ilyen helyzetben, hogy a gyilkolás az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors véget fog érni, az én gyilkolásom az én legyilkolásommal, és úgy vége lesz. Hanem legyenek következmények, tehát nézzen szembe a következményeivel annak, amit csinált, akár a bírósági következményeivel, akár a fegyház következményeivel, ez jelenleg nem néz ki. Szerintem ez egy nagyon naív és nagyon aranyos, szinte már ilyen idealista kifogás, amit emelsz, mert azt gondolt, hogy ezekkel az emberekkel, most én nem azt mondom, hogy nem, bocs, hozzáteszem, szerintem is lehető legtöbb esetben el kell őket fogni, azért, mert baznak az államnak a monopólium az erőszak, szóval, hogy legyenek bíróság elé állítva, de ez a mi rendszerünk egyben maradása miatt fontos. És a terrorizmusnak pont az egyik veszélye, hogy olyan szintű paranoiát kelt az emberekbe, hogy kifordulunk a saját kulturális normáinkból, felrújjuk a saját civilizációs szabályainkat. Ilyen szempontból egyetértek. Pont ezt érzem. De azt gondolva szerinted, hogy az bármilyen módon hatása van a terroristára, hogy őt agyon fogják lőni, és nem pedig megbüntetni, a terroristát nem fogod tudni számon kérni. Ezek az emberek olyan tudatállapotban vannak, hogy náluk semmit nem fogsz elérni ezzel, számára nem büntetés az sem, ha bezárod, nem tudod ezeket az embereket megbüntetni, és nem merünk ezzel se szembenézni, hogy ezekkel az emberekkel nem tudunk mit csinálni ilyen módon. Lehet, hogy igazad van. Lehet, hogyha szeretnéd azt hinni, hogy van olyan... Szeretnéd azt hinni, hogy ezeket az embereket valamilyen módon le tudjuk rajtuk verni, meg tudjuk rajtuk, azt nem lehet. De lehetséges, hogy igazad van. Elértek egy olyan pszichotikus állapotot... És nem lenne különbség, értem. Lehetséges, hogy igazad van, és tényleg olyan pszichózisban vannak, hogy nem lenne különbség. De akkor sem viselkedhetünk úgy, ahogy ők, mert különbek vagyunk, mint ők. Tehát van egy protokoll, tehát hogyha valakinél éles fegyver van, vélhetően nála bomba van, most nagyon lehet, hogy jól hangzik, hogy mit tudom én, van néhány tucat rendőr, amúgy is ez a dolguk, áldozzuk fel őket, hát ha meg tudják fékezni békés eszközökkel, fussanak oda, teperjék le, néhányat lelő, hát Istenem, a rendőr élet nem ért, tehát hogy mondjam, hogy amiről te beszélsz, most őszintén, Robert, az annyira, kérdezek valamit tőled, de most komolyan, szerinted irreális, de egy kábító lövedék, az nehezebben célba juttatható, mint egy éles lövedék, amivel meggyilkolod? Igen. Ez szerintem egyébként igen. Én meg még azt is el tudom képzelni, hogy igen. Csak azt látom, hogy ez a lehetőség, hogy fogjuk elélve, fel sem merül, hanem egy ilyen helyzetben, amikor ilyen bestiális gyilkosság sorozat történik, egy ilyen helyzetben az a reakció a hatóság részéről is, hogy hasonlóan fogunk eljárni, mészárlunk. Hát a közvetlen életveszélyt jelent, akkor igen, légy szíves, lőjék le. De a közvetlen életveszélyt jelent az elkávítása nem megoldás? Akkor vegyünk már elő egyetlen egy példát, amit fölhoztál, mondjuk Osama Bin Ladent. Képzeljük el, hogy hazaviszik az Egyesült Államokba. Egy olyan potenciális terrorista, vagy egy olyan potenciális túszod van, akiért valószínűleg terrorcselekmények százait fogják elindítani, hogy kiszabadíthassák őt. Civilek életét kockáztatod azzal, bazd meg, hogy egy ilyen embert tárolsz. Ez egy taktikai érv, hogy azért nem fogjuk eltárolni idézőjelben azt az embert, mert az kockázatot jelent azokra, akik védik őt, akik szállítják őt, és számtalan olyan civilre, akit valószínűleg emiatt, vagy valószínűsíthetően emiatt majd támadás ér. De ez egy kurva nyomasztó 21. századot vetít elő, amikor pragmatikus érvek mentén végzünk úgy terroristákkal, vagy potenciális terroristákkal, ahogyan a terroristák tervezik, vagy hajtják végre ugyanezeket a merényleteket. Nézd, Robi, hogyha létezne az az alternatív, hogy kábító lövedékkel leszedjük, és bíróság elé állítjuk, és lelőjük, akkor ez egy tök jogos felvetés lenne. De szerinted miért van az, hogy mondjuk a rendőrök nem nem kábító lövedékkel járnak járőrözni. Mert ilyen alapon, hogyha a kábító lövedék egyenlő éles lövedékkel, csak a különbség az, hogy az egyiktől nem hal meg, és úgy mondjam, a kábító lövedék, hogyha a lábat talál, akkor is ugye elkábítja. Tehát elvileg még azt mondjuk, hogy hatékonyabb is lenne, tehát hogy egész egyszerűen, ha majd ott fog állni a technika, hogy ez egy valós dilemma lesz, akkor ez egy jogos felvetés lesz, nincs ilyen. Tehát a kábító lövedék is idő, amíg hat, és az alatt az idő alatt 10 másodperc, 20-30 másodperc el tudja indítani a pokolgépet, tud még lőni egy sorozatot, egész egyszerűen le kell szedni az Osama Bin Laden dolog, meg szerintem azért más, én egyszer beszéltem egy kivatásos katonával, ő azt mondja, hogy a rendőrök azok olyan technikákat tanulnak, hogy alapvetően nekik az a céljuk, hogy elfogni a gyanúsítottat. Tehát megvadult ember, mit tudom én, esetleg akár lövöldöző ember, de a lényeg, hogy ők nekik arra vannak felkészítve, hogy elfogják azt az embert, valahogy megpróbálják biztonságba helyezni. Létezik ez a szándék. A katonáknak egész egyszerűen a kiképzése, a gondolkodása, az ott lévő taktikák, amiket ők tudnak, az arról szól, hogy el kell söpörni, meg kell semmisíteni. Tehát hogy mondjam, az egy két nagyon-nagyon különböző gondolkodás, és két nagyon különböző szituáció, amiről beszélünk, és abban az esetben, amikor egy ember egy hatalmas autóval behajt a tömegbe, elgázol 80 ember köztük, 11 néhány gyereket, gépfegyver van nála, robbanószer van nála, az nem békeidő. Ott katonai eszközökkel kell fellépni, és el kell söpörni, meg kell semmisíteni a célpontot. Tehát én értem alapvetően a jó szándékot, mert hát látjuk, hogy azért van egy csomó fegyverhasználatból probléma, de szerintem nem itt kell felvetni, hanem mondjuk, mit tudom én, mondjuk az amerikai rendőrök, amikor igazoltatás közben, mit tudom én, lelőnek valakit, ott már inkább jogos ez, most ez igen nagyon-nagyon-nagyon eltúlzott szerintem a jog iránti aggodalmat. Jó, nem tudom. Arról nem beszélni ezek a csávók, igen, hajlamosak arra, hogy felrobbantsák saját magukat, miután már megöltek 80 embert, amikor felrobbantja a terrorautót is, meghal még 10 ember, akkor most csak azért, hogy kockáztatjuk azt, hogy ez megtörténjen, csak azért, hogy megkímélik az ő életét. Jó. Én nem érzem... megalapozott lenne, amit gondolsz. Ez egyik része, a másik része meg azért elhangzott még annak idején a moszkvai merénylet kapcsán, a színházi merénylet kapcsán, ha emlékeztek rá, amikor csecsenek egy színházi előadáson a moszkvai nagyszínházban. Ott is mindenkit kivégeztek. Mindenkit kivégeztek, és ott hangzott el az az érv, hogy nem csinálunk hősöket ezekből az emberekből. Tehát, hogy ha őt láthatod éveken keresztül, egy bírósági tárgyalás, vagy persorozaton keresztül, ha tudod, hogy ő börtönben van, akkor sokak szemében mártír. Igen, csak ez a hozzáállás, ez nagyon nem jogállami. Tehát, hogy ez a hozzáállás, hogy mi kivégezzük őket, mert egy bíróság elé is állíthatnánk őket, de adott esetben el tudnánk fogni őket. Tehát, hogy amiket a Pilu mond, ezek azért megerősítik azt, amiről beszélek, hogy ilyenkor nem feltétlenül arról van szó, hogy nincs más lehetőség az ártatlanok megvédésének egyetlen útja, hogy kilőjük őket. Tegnap este nem volt. Lehet, hogy tegnap este pont nem volt, de a moszkvai színházban meg éppen hogy lehet, hogy volt. Tehát arról van szó, hogy igenis van egy ilyen szándék, hogy ne fogjuk el őket, hanem végezzünk velük ott és akkor, ne gyártsunk belőlük hősöket, ne hozzunk létre olyan helyzetet, amiben majd zsarolási pozícióba hozunk terroristákat, hogy visszaszerezzék tőlünk, itt és most végezzünk vele. Egyébként, hogyha ilyen alapon nyírnának ki embereket, mint amit a Pilu mond, én szerintem ezek ilyen logikus, tehát ez a józanésznek a parancsa, nem a jogállamiságon való moralitás, hanem a józanész kérdés, hogy ilyenkor lőni kell. De hogyha olyan alapon végeznék ki őket, mint a Pilu, az szerintem is gond lenne, mert lehet, hogy egyrészt... Mint amit te felvetettél, igen, vagy idéztél. Mert biztos, hogy van abban egyrészt igazság, hogy kockázattal jár, biztos, hogy hősöket csinálunk belőle, másrészt azért látni kell, hogy ezek az emberek hát értékes információforrások. Tehát azért nem úgy van az, hogy valaki ül a Lyoni házában a muszlim negyednek a közepén, és így hirtelen arra gondol, hogy akkor fogom, lemegyek, és kiemelem a nem is tudom melyik kuka mögül a gépfegyvereket, a bombákat, meg a slusszkulcsot, hanem vélhetően emberek vannak, akik szervezték, akik segítették, akik adott esetben újra lecsaphatnak, és ugyanez igaz Osama Bin Ladennél is, másrészt meg a kockázat mellett, hogy mondjam, mindenképpen azért van ereje annak a dolognak is, hogyha felmutatjuk, hogy élve idehoztuk, felmutatjuk, ugye Sztálin az például nagyon-nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy élve szerezzék meg Hitlert, hogy Moszkvába bíróság elé lehessen állítani. Tehát, hogy a Hitlernek az egyik nagy félelme volt, hogy őt egy ketrecben fogják mutogatni, azért is lett öngyilkos. Azért is semmisítette meg a testét, mert attól félt, hogy mauzóleumba kerül. Bocs, egyébként én nem gondolom, hogy azért ölnének meg embereket, amit a Pilu mondott, de ha már felhoztad ezt a példát, hogy van, akit elfognak, és utána mártírként mutogatja magát, ugye van erre példa Norvégiában, Breivik. Aki azóta ebből él, ebből média karriert csinál, erről van szó mindenhol, mindenki a norvégoknak a jogrendszerre röhög, egyébként szerintem nem jogosan. Nem arról, hogy én elvegében a Robival értek egyet, hogy azt is gondolom, hogy nyitott kapukat dönget. Szerintem igenis létezik az a szándék, hogy adott esetben elfogva legyenek ezek az emberek, adott esetben muszáj zéró tolerancia elven kilőni őket, és egyébként az Osama Bin Ladennél nem ezzel indokoltak, amit te mondasz, Pilu, hanem ugye azzal indokoltak, hogy hát Osama Bin Laden ő tüzet nyitott, ugye, vagy nem, de nem véletlenül találtak két ilyen keret sztorit, és nem ezzel indokoltak, amivel te, hogy hát nem szabad elfogni, ezt nem merték bevállalni, ilyen kormányzati kommunikáció semmilyen nyugati államban nem létezik. És nem létezik Franciaországban se szerintem, hogy muszáj azonnal el. Nincs ilyen, a szándék az, hogy legyen elfogva. Ja. De amikor ott van egy csávó egy terrorautóval, öli az embereket, nem érzem reálisnak ezt a problémát. Hogy ez egy olyan háború, amire nem vagyunk ez a háború, hogy hol dől egyébként? Bocsánat, még erre is hagyj reagáljak, hogy ez a csávó, hogy információforrás, ez nem úgy működik, mint a maffia. Ezeket a csávókat, ezeket ott veszítjük el a társadalom, akik terroristává válnak, amikor terroristává válnak, belesnek ebbe a pszichózisba, és ott eldönti, hogy fel fogja áldozni az életét. Lemond az életéről, lemond a személyiségéről, lemond az egyéniségéről, bár ilyen soha nem is volt neki, szerintem nem egy individualista kultúra, onnan ezek az emberek jönnek, mert ugye vannak, akik kivándorolnak ezekre a helyekre, nyugati kultúrákból, lemondanak a nyugati identitásukról, igen, lemondanak az individualizmusról, hogy részt vegyenek ebben a tömegpszichózisban, és abból a pillanatban, hogy ők ezt a döntést meghozzák, ezeket az embereket elvesztettük. És nem információforrások, mert a csávó azzal a céllal megy elvégezni a terrorista cselekményt, hogy ő meghal. Ha elfogják, igen, akkor pedig nem fog beszélni, és akkor is előbb-utóbb meghal. De van annyi LSD, hogy ez fog beszélni. Létezik annyi LSD, hogy fog beszélni. Ez a háború, ez egész máshol zajlik, ez a háború nem ott zajlik, hogy mit reagálunk rá, és hogyan büntetjük meg, hanem ott zajlik, hogy hogyan előzzük meg. És ez már egy egészen más kérdés. Akkor már rég késő bánat, amikor ez a csávó elkötötte a kibaszott kamiont, belehajtott a tömegbe, tök mindegy, érted? Tök mindegy, még ha jogtalanul is lőtték le, lehet ezzel lamentálni, meg itt liberális, tök igaz, basz meg, de fölösleges. Igazából szerintem a probléma az, már hogy a társadalom, szerintem meg igenis faktora annak, ahogyan kilőtték ezt a csávót, vagy ahogyan kilövik ezeket a terroristákat, módszeresen, annak faktora az, hogy a társadalom igenis ezt akarja látni. Hogy itt és most dögöljön meg. Hogy itt és most mi nem éricskéljünk, ne bíróságozzunk, ne gyártsunk Breivikeket, újabb Breivikeket. Arról van szó, hogy a társadalom is azt érzi, hogy itt most valami különleges dolog történt, mert így még a társadalom nem állt háborúban soha. Az európai, a nyugati társadalom ilyen módon még nem állt háborúban soha, hogy szemben áll gyakorlatilag egy olyan terrorista ideológiával, meg egy csomó olyan terroristával, amelyik ő benne nem civilt lát, akiket mondjuk alá kell vetni, vagy akiket föl kell szabadítani, hanem gyakorlatilag ellenséget. Tehát mi ennek a terrorizmusnak a szemében, mi civil polgárok itt nyugaton, mi vagyunk az ellenség. Tehát nem arról van szó, hogy mi a túszai vagyunk ezeknek a kormányoknak, stb., hanem mi vagyunk az ellenség. Ellenünk zajlik a háború. És amikor ezt a nyugati közvélemény megérti, és kezd rájönni arra, hogy ő az ellenség, és hogy ő ellene zajlik a háború, kvázi katonaként van jelen, és őt ő ellene zajlik, ő a célpont, akkor azt érzi, hogy nincs pardon, akkor azt érzi, hogy itt nem játszunk bíróságosdít, hanem itt és most leszedjük a kurva anyába, és ha bármelyiket meglátjuk, bazeg, azonnal kinyírjuk a picsába, hiszen hadsereg, hiszen gyakorlatilag háború van, háborús eszközökkel, háborús módon kell eljárni ezekkel szemben. Ez nem igaz, én mondva csinált kritika, és pont Franciaország kapcsán. Hát most volt könyörgöm a nagy párizsi merénylet, láttad utána a párizsi embereknek, láttad a francia emberekre, láttad az egész világ reakcióját? Az, hogy vért akarunk, az egy sokadlagos nézőpont volt. Az egy sokadlagos... Bazd meg, az iraki háború se volt támogatva, az amerikaiak nagy része által... De azt azért érzékeljük, hogy azokat a... Ez egy mondva csinált kritika, hogy sopánkodhat. Ez nem igaz. A francia emberek többsége meg volt rökönyödve, milyen empatikus volt az áldozatokkal, sőt, körbejárta a médiát az a levél, az egyik áldozatnak az édesanyja írta valamelyik elkövetőnek egy nyílt levelet, vagy édesapja, bocsánat, valamelyik rokona. Ez körbejárta a médiát, és hatalmas... Arról beszélek, hogy az emberek, azok egy ilyen helyzetre nincsenek felkészülve, és háborús jogot kérnek egy ilyen helyzetre, hiszen háborúban érzik magukat. De kik? Ne, arról van szó, hogy más cselekmények, más körülményrendszerben nem merülne fel. Miért van az, hogy az a vélemény, amit én itt most ebben a mi kis beszélgetésünkben képviselek, nem nagyon érvényesül. Nem nagyon van ilyen hülye balek, mint én, amelyik számon kéri azt, hogy miért szedik le ezeket. Azért, nincs ez a vélemény. És azért nincs ez a vélemény, mert mindenki azt érzi, hogy bazd meg, én vagyok a célpont, nincs pardon. Most, hogy én vagyok a célpont, most, hogy gyakorlatilag ellenem zajlik a háború, nincsen pardon, azonnal kilőjük a picsába, és így helyes. Robi, azért nincs ez a vélemény, mert nincs ilyen kérdés, nem opció a kábító lövedék, vagy a kábító bomba egyrészt. Másrészt meg te magad mondod, hogy... De tényleg maradjunk az egyrésznél egy picit. Ennyire hiszünk a hatóságokban, egy ilyen erőszakszervezetben, vagy ezekben a kommandókban, hogy... Mert hogy általában bizalmatlanak vagyunk ezekkel szemben, most meg itt van ez a jámbor hit. Hát akkor kötelezik és ez a kitöltetlenség. Mi a jámbor? Ők egész biztos, ezekben a helyzetekben nem azért nyírják ki így ezeket, mert ebben a helyzetben ez az, ami, mert ezt a parancsot kapják föntről, hogy ki kell végezni a picsába itt és most azonnal. Hogyha emlékszel, mondjuk például a Profi című filmre, aminek a végén a Joss Beaumont kivégzik. Ki gyakorlatilag kivégzik. Nem bíróság elé állítják, hanem kivégzik. Tudjuk, hogy a titkosszolgálatok csinálnak ilyet időről időre, hogy hoznak egy döntést, hogy nem az a cél, hogy elfogjuk, hanem az a cél, hogy kivégezzük. Azért a lehetőséget, a puszta lehetőségét tartsuk fenn annak, hogy eleve ilyen parancsot kapnak. És nem arról van szó, hogy esetileg kell eldönteni, hogy meg tudjuk oldani a problémát a kivégzése nélkül, vagy nem. Hanem arról van szó, hogy az a parancs, hogy kivégezzük, és nincs alternatíva. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. Könnyed jópofáskodás, lazulás és spanolás. Na ezt nem. Jámbor hit. Azt mondod, hogy jámbor hit a részemről, amikor azt gondolom, hogy egy ember, aki éppen 5 perccel előtte elgázolt 80 másikat gépfegyverrel lövöldözik, és visszalőnek rá, akkor az egy jámbor hit, hogy én bízom az erőszak szervezetekben. De nem ebben az egy esetben. Most erről az esetről beszélünk, és te magad mondtad, hogy az emberek nincsenek felkészülve a háborúra. Hát azért nincsenek felkészülve a háborúra, mert egy ilyen szituációba elkezdenek jogvédőt játszani. Abszurd. Tehát hogy mondjam, én nekem fontosak az emberi jogok, fontos az, hogy a hatóságok azok tényleg úgy teljesítsék a munkájukat, ahogy az elő van írva az alkotmányba, a szolgálati szabályzatba, stb. De hát az már egészen abszurd, amikor egy gyilkos, aki megy és öl, és visszalőnek rá, és vannak, akik megkérdezik, lehet, hogy ez nem egy többségi álláspont. Kevesen vagytok, nyilván akik nem így gondolják, de az is ijesztő, hogyha egyáltalán kevesen vannak, és azt mondod, hogy a vérszomja egy rossz dolog, szerintem meg a legtermészetesebb dolog, szerintem sokkal-sokkal több vérszomjat kéne érezni a különböző támadások, meg gyilkosságok után. Tudod, hogy mi a nagy baj? Az a nagy baj, hogy nincsen vérszomja. Az a nagy baj, hogy az emberek kiraknak egy Pray for Paris, Pray for Istanbul, Pray for nem tudom én milyen logót a Facebookra, és utána azt mondják, hogy megtettem, a humánum megint győzött, csodálatosak vagyunk, magas röptűek vagyunk, nem gyűlölködünk, basszus, háború van, és így folyamatosan így versenyt futunk egymással abban, hogy most ki tud mennyire humánus lenni, ki tud mennyire emelkedett lenni, hát basszus. Nem erre beszélni. De a háború az életformánk ellen zajlik igazából. És az életformánkra nem csak az hat ki, hogy a terroristák hogy bánnak velünk, de az is kihat, hogy mi hogy bánunk a terroristákkal. Tehát, hogy ez a működés. Mi egy jogállam vagyunk, van egy protokollunk, van egy eljárásunk erre arra, hogy mit teszünk a bűnösökkel. Ha ezt felmondjuk, akkor az egy olyan folyamat, aminek a végén vége legalább annyira ijesztő, mint hogyha elveszítjük a háborút. Nem csak az a kérdés, hogyha elveszítjük a háborút, mi lesz velünk, az a kérdés, hogyha megnyerjük a háborút, kik leszünk mi, akik majd nyerünk. Ez is egy fontos kérdés. Nem? Igen, ez nem a humánum, de én nem a humánumról beszélek, hanem arról beszélek, hogy van egy jogunk, van egy törvényes működésünk. Attól vagyunk azok, akik attól vagyunk civilizált népek, hogy így járunk el. Ez teljesen törvényes volt, teljesen törvényes volt. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy minden ilyen esetben. És ez egy iszonyatos sipánkodás. Könyörgöm, nézzük már meg, hogy mondjam, büszkék vagyunk erre az életformára, büszkék vagyunk erre a világra, büszke vagy a jogaink, a törvényeinkre, az alkotmányunkra. Nézzed meg, hogy 45-ben mit csináltak az amerikaiak. Atomot szórtak ártatlan civilekre. Százezreket nyírtak ki. Nézzed meg a második világháborút. Ott nagyon-nagyon sokat kekeckedtek az emberi jogokkal. Hol vagyunk mi még ettől? Tehát, és már arról szól, hogy egy vita, hogy így lelőnek basszus egy gyilkos, aki ott a helyszínen tettenérés közben. De nekem semmi bajom nincsen azzal, hogyha azért kell agyonlőni, hogy ne öljön meg több embert, és ez az egyetlen módja annak, hogy megmentsék ezeket. Csak én élek a gyanúperrel, hogy azt a parancsot kapják meg eleve, hogy ki kell nyírni a picsába, és nem bevinni, és nem elfogni. Nem az elfogása a cél, hanem a kivégzése a cél. Erre hozzuk már fel példaként a legutóbbi párizsi elkövetők után mentek. Szarrá lőtték azt az egész házat, órákon keresztül tűzpárbaj zajlott, ez bizonyíthatóan igaz. Jó. Miért zajlott szerinted tűzpárbaj? Jó. Ezek az emberek nem akarják, hogy elfogják őket, ezek az emberek legyen nektek igazatok, és tényleg legyen az, hogy minden esetben a mi biztonságunk, meg a civileknek az élete, az elsődleges szempont, Robi, és ezért én nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy ez egy mondva csinált kritika, amit te állítasz, igenis létezik az a szándék, hogy elfogjuk őket, de ez nem nagyon jön össze, és ebben az esetben csak a fegyveres erőkkel szemben tanúsított olyan elképesztő mértékű elfogultságot érzek rajtatok, amik, hogyha... De nem, azt fogják hiszem, el, hogy mindig törvényesen el. Működnek, mindig a megfelelő szempontok alapján a mi biztonságunk érdekében gyilkolnak. De ez nem igaz, szóval nem állítottam ilyet. Én csak nem vagyok egyszerűen teljesen meggyőződve, mert mindig szkeptikus vagyok ezeknek az erőszakszervezeteknek a működésével kapcsolatban. Ezúttal is ennyi. Jó, de egyébként mire jók az erőszakszervezetek, ha nem arra, hogy megvédjenek a közvetlen életveszélytől? És mi a közvetlen életveszély, hanem egy terrorista? Tehát mire való az erőszakszervezet? Ennek ellen az Andrástól is visszakérdezem, hogy szerinte a vérszomnak a növelése az mégis hogyan fog minket megvédeni a terrorista? Mert ebbe se hiszek. Én ezzel se értek egyet. Én papíron veled értek egyet az elvekbe, Robi, viszont amit állítasz, az jelen esetben egyszerűen mondva csinál. Nem ez a valóság. Jelen esetben mondva csinál, de a Bin Ladennel kapcsolatban meg nem volt az. Tehát a Bin Laden kivégzésével kapcsolatban meg alig ha volt az, és úgy vélem, hogy a titkosszolgálatok rendszeresen kapnak olyan parancsot, hogy kivégzünk. De legalább a demokratikus elvek szerint hazudtak, bocsánat. De legalább megpróbálták fenntartani a látszatot, nem véletlenül. Én szkeptikus vagyok, jó. Csak én meg azt nem hiszem, hogy egy ilyen vitában, amit az András mondott, nincs helye, nincs semmi keresnivalója ezeknek a szempontoknak, amiket előadok. Mert ez gyengít el minket a háborúban, ezért fogunk bukni. Igenis, le kell dobni az atomot Hiroshimára, igenis, meg kell szórni szőnyegbombázás keretében Dresdát, igenis, ez a módja, és ha nem így csináljuk, veszítünk. Tehát ez ilyen fasiszta retorika valahol. Azt mondtam ugye, hogy számomra kevés a vérszom. Én nem azt mondom, hogy atomot kell legyen dobni. Legyen több vérszom. Csak azt mondom, hogy egész egyszerűen a sopánkodás az kevés. Tehát, hogy látnunk kell, hogy ezek a merényletek, ezek most már folyamatosan részei az európai életnek, és látnunk kell, hogyha ez az attitűd marad, hogy előkap egy rendőr egy fegyvert, és lelő egy olyan figurát, aki előttem 3 perccel végzett 80 másikkal, és már afelé tereljük a diskurzust, hogy vajon jogos volt-e a fegyverhasználat, vajon ez az alkotmányon, a törvényen alapul, azt kell mondanom, hogy olyan törvények kellenének, ami alapján fel se vetődik ez, mert így természetes, és hogy ez a mi kultúránkkal összeférhetetlen lenne. Én azt gondolom, hogy az önvédelem az minden kultúrának része kell, hogy legyen. Amely kultúra lemond az önvédelem jogáról, az nem fog élni, az nem marad meg. A Pilu kérdésére akkor válaszolsz, és ez az én kérdésem, amit korábban feltettem, és ez egész össze fog kapcsolódni, akkor légy szíves, vázolt fel, hogy az, a vérszomnak a növelése a társadalomban és az egyén szintjén, az hogyan vezet majd mindennek a megelőzéséhez. Kíváncsi vagyok, hogy most erre egy ilyen texasi álláspontot fogsz idézni, hogyha mindenkinek fegyver van, akkor több terrortámadás lett volna megelőzve. Lehet, hogy ebben is van valami, szóval most felvetette a Pilu, hogy Izraelben mindenki fegyvert rend. Nem tudom, mire gondolsz, légy szíves, mondd már el. Modellezd nekünk. Szerintem sok dolog van, tehát amiről például a Pilu beszélt, hogy a polgároknak a felfegyverzése, az azt gondolom, hogy háborús időszakban egy abszolút jogos és korrekt felvetés. És való igaz, hogyha az a kamion, az a tizedik méteren, amikor elkezd gázolni két gépfegyverrel, vagy két fegyverrel néz már szembe, akkor lehet, hogy nincs annyi halálos áldozat. Tehát azt gondolom, hogy például ez egy válasz. Igen, fel kéne fegyverkezni. De ugyanúgy válasz az, hogy ha van bennünk vérszom meg dű európaiakban abba, hogy az iszlám állam mit tesz Európában, de nem is kéne Európáig elmenni, hát mit tesz a szexrabszolganőkkel, mit tesz azon a területen, ahol ő uralkodik, akkor nem az lenne egy alapvető minimális, erkölcsi, morális minimum, hogy az európai országok polgárai követelik azt, hogy avatkozzunk közbe, küldjünk oda csapatokat, legyen vége a vérengzésnek, legyen vége a szexrabszolgakereskedelemnek. De mi az európai polgároknak a válasza? Az, hogy Jesuis Charlie, az, hogy Pray for Paris, és szeretnénk nyugdíjemelést, és szeretnénk olcsón nyaralni megint Görögországba vagy Magyarországon, és egész egyszerűen nincs következmény, sem mi az ég egyadta világon. Mi történt szeptember 11-e után, és hol vagyunk 15 évvel később annak hatására? Mi volt akkor az amerikai társadalom reakciója szeptember 11-e? Az egy egészséges reakció volt. Az egészséges, jó, és mihez vezetett minket az Afganisztán és az iraki háború? Tényleg, hol vagyunk most? 15 évvel később az meg még rosszabb a helyzet, mint 15 évvel ezelőtt. Már megvolt ez a válasz, amiről beszélsz. Erőszakos volt az a társadalom, adott egy erőszakos, vérszomjas választ, menjünk oda, basszuk szét, bombázzuk le, öljük meg. Ja, csak nem azokat, csak nem azokat baszta szét, nem azokat. Afganisztánnál azért még azután mentek. De nem Saddam Hussein állt az egy hazug háború volt. De meg azért látni kell, hogy erre a vérszomja adott lehetőséget. Azért volt erre lehetőség, hogy igazságtalan háborút folytassanak. Jó, csak hazug volt, csak rossz volt a célpont. Mert azért nem irakál. Töröljük el azt a kultúrát, vérszom, ez a válasz. Mikor mondtad, hogy töröljük el azt a kultúrát? Hogy mondhatsz ilyet? Mi harcoljunk a terrorizmus, harcoljunk az ISIS ellen, az azt jelenti számodra, hogy valamit vissza kell utasítani, de ez nem összemosztás. Nem. Te nem mostál össze semmit. Volt egy állítás, azt mondtam, hogy az ISIS-szel fel kéne venni a fegyvert, és te azt mondtad, hogy én azt állítom, hogy töröljünk el egy 1,5 milliárdos kultúrát. Ez azért nagyon nagy. Bocsánat, ne a kultúra. Én arra gondoltam, amikor elkezdtél erről beszélni, a szexrabszolgaság, mint a dolgok zajlanak. Én egy pici áthallást éreztem, ami nem teljesen csak az ISIS-re vonatkozott, de akkor tévedtem. Elnézést. Tudod mit? A szexrabszolgaság ellen, hogyha nem tudom, vannak olyan nagyon-nagyon sötét rasszisták, iszlamofóbok, akik az iszlámhoz kötik a szexrabszolgaságot, te gondolom, akkor ezek közé tartozol. Szarkazmus kedvéért demagóg voltam, bocsánatot kérek, térjünk vissza az eredeti témához, ami ez volt, hogy a vérszom, még mindig ez a lényeg, a vérszom lehetőséget teremt arra, hogy olyan háborúkat folytass, amik óhatatlanul tévedni fognak. És hogyan fog... De nem óhatatlanul, várjál, csak az iraki háború, az iraki háborút azt ne egy ilyen óhatatlan tévedésnek, egy ilyen jó szándékú, de óhatatlan tévedés. Jó, bizony, Palesztinában. Szerinted ott kizárólag terroristákat találnak el? Én nem akarok semmilyen állást foglalni ezekben a külpolitikai kérdésekben. Azt mondom, hogy a vérszom az hogyan vezet minket hozzá ahhoz, hogy megelőzzük ezt az egész szituációt, amikor eddig azt látom, hogy az elmúlt 15 évben csak ahhoz vezet minket hozzá, hogy eszkalálódjon. Nem tudsz megelőzni, csak veszteség minimalizálni tudsz. Nincs megelőzés. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy vérszom. Szerintem nem vérszomiból kéne reagálni, és nem bosszúból kéne visszaütni, de az egész biztos, hogy föl kéne venni a fegyvert. És azért nem veszük fel a fegyvert, mert Zsötán Párizs, ezt írják ki az emberek a Facebook oldalukra. Tehát hogyan hat ez a kultúra, András, a mi társadalmi válaszunkra? Azt, hogy mi azt mondjuk, hogy igenis pacifisták vagyunk, és azt mondjuk, hogy igen, nem akarjuk gyűlölni még a terroristákat sem. Szeretném tudni, hogy ha én vérszomjasabb leszek személy szerint, az hogyan vezet ahhoz hozzá engem, hogy megóvjam saját magam a terrortámadásoktól. Nem tudom elképzelni, de mondd el, légy szíves. Mert szerintem az, hogy háborút indítunk, az láthatóan nem nagyon vezet hozzá semmihez. Az ahhoz vezet hozzá, hogy megint sikerült kitermelni az elmúlt 15 évben egy újabb generáció, kisrát ember, aki nyomorban nő fel, felnőbb az, mert úgyhogy szétbombázták a kondát, és beáll terroristának. Háborút indítunk egy korrupt diktátor ellen, akkor, amikor nem ő az ellenség, hanem még 10 évvel ezelőtt ő volt a szövetséges. De Afganisztán nem ez volt még. Afganisztánban ténylegesen az Al-Qaida de az ISIS nem az afganisztáni beavatkozásnak a következménye lett, hanem az iraki beavatkozásnak. Abból lett az ISIS, abból lettek a nagyon súnya következmények, az, ami addig eszkalálódott, hogy most már nem tudjuk fel, nem az afganisztáni beavatkozás, itt a csúszhatás, Jó, ez jogos különbségtétel, de azt mondjuk, hogy az iraki háborút nem is támogatták az emberek. Tehát az egy hihetetlenül nem volt egy népszerű háború. De nem, lehet, hogy nem támogatták az emberek az iraki háborút, de az iraki háborút elindító George Bush viszont újra választották. Igen, tehát, és miért? A vérszom miatt. A George Bush a háború miatt lett népszerű. Nem a háború baj, miatt. Tehát azért az iraki háborúnak van köze ahhoz, hogy háborús volt Amerika mentalitása. Lehet, persze, nem ugyanaz a két háború. Persze, bazd meg, de az, hogy létrejött az iraki háború, az azért érezte azt, hogy a George Bush megengedheti magának, mert azt érzi, hogy legitimizálva van a társadalom által. Pontosan azért, mert vérszomjas volt a társadalom. És mondom, még mindig várom akkor a választ, hogy hogyan nem. Mindezeket félre. Hogyan fog akkor ez megtörténni? Azt tudod, mire jó a vérszom? Azt például tudod, hogy az ISIS-nek volt egy előzménye egyébként körülbelül ugyanezen a földrajzi területen, akkor még az oszmán birodalom volt ott a domináns hatalom. Ugyanígy Szíria, Irak egy részén volt egy ugyanilyen kalifátusa valamikor a 19. századnak a második felében, hallottál róla. És nagyon érdekes, az is egy ilyen iszlám megújódási mozgalom volt, ugye visszatérés a gyökerekhez. Egyébként amikor szétverték őket, többek között ők mentek Szaúd-Arábiába, és a vahabita mozgalomnak is ez lett végül is így a szellemi alapja. Tehát már létezett egy ilyen iszlám kalifátus. Borzalmasan erőszakos volt, brutális volt, természetesen a britek nem léptek. Tudod, hogy lett vége? Az oszmán birodalom megelégelte, ami történik, csapatokat küldött oda, leverték, megsemmisítették, szétzavarták, mondom, egy része ment Szaúd-Arábiába. Vannak helyzetek, amikor egész egyszerűen a háború az már nem igazán választás kérdése, mint a második. Lehet persze moralizálni, helyese Hitler ellen fegyvert fogni, helyese Osama Bin Laden ellen fegyvert fogni, helyese általában fegyvert fogni, aki a történelmet ismeri, az látja, hogy egész egyszerűen... Én azt sem mondtam, hogy ne folytassunk háborút, de Dan, ez megvan. Vannak ott csapatok, vannak Irakban csapatok, amelyek kivonultak, de azért bazd meg, én mit mondtam? Azt mondtam neked, hogy én amit hiányolok, azt az egészséges válaszreakciót a társadalom részéről, amelyik egy terrortámadás után nem elégszik meg annyival, hogy ő demonstrálja, hogy továbbra is mekkora humanista, és hogy továbbra sem hisz az erőszakba, és hogy az erőszak nem megoldás semmire, hanem azt várom, hogy legyen egy olyan állampolgári akarat, aztán azt a politikusok, hogy hogyan csatornázzák be, jóra vagy rosszra használják, ez mindig egy külön kérdés, amelyik azt mondja, hogy nem engedjük, hát nem lehet, nem lehet az elfogadható Európa határaitól 200 kilométerre, hogy lányokat szexrabszolgaságban tartanak. Nem lehet elfogadható Európától 200 kilométerre, hogy van egy állam, amelyik terroristákat képez ki, terroristákat úszít, hogy robbantson nálunk, és nem csapunk vissza. Ebben tökéletesen igazad van, de ez nem a vérszomj, és ez nem a bosszúvágy. Ez egy elvi státusz, amiről beszélsz. Az az elvi státusz, hogy nekünk van egy életformánk, nekünk vannak elveink, gondolunk egy csomó mindent férfi és nő kapcsolatáról, gondolunk egy csomó mindent az emberi jogokról, úgy általában az ember méltóságáról, és ez a ISIS mondjuk például ezt brutálisan sérti, és mi ezt az ISIS-szel szemben meg fogjuk védeni. Megvédjük az életformánkat, megvédjük a nők méltóságát, megvédünk egy csomó mindent, ami a mi értékünk. Ez egy elvi státusz. Ez nem következik a vérszomjból, és ebben a Gábornak meg igaza van. A vérszomj nem, ide nem vezet el. Ide a vérszomjból nem vezet út. A bosszúvágyból, abból a frusztrált düböl, amit egy ilyen terrorcselekmény után az ember érez, nem ez következik, és nem következik ez. És azt a frusztrált dühöt viszont meg tényleg nagyon jól föl lehet használni arra, hogy ezeknek a pszichopata Dick Cheney-nek az aktuális kis Hitlert, akit kineveznek, aki éppen nem Kadhafi, vagy éppen én nem tudom melyik gangster, akire éppen rámutatnak, hanem éppen egy Saddam Hussein, hogy olajat zsákmányoljanak, meg fegyvereket értékesítsenek. És a vérszomja az ennek például kurva jó eszköze. De amiről meg te beszélsz, az meg nem a vérszomjból fakad, hanem az elvekből fakad, meg egy életformából, meg egy öntudatból. De ez az, ami hiányzik, nem a vérszomj. Még az a baj, hogy az András szóhasználata a vérszomja kapcsolatban nyilván rossz volt, egyszerűen arról van szó, hogy Európa még nem józanodott ki. Ti stratégiákról beszéltek, hogy hogyan lehet hosszú távon megoldani azt, hogy terroristák újra ne generálódjanak, mi meg arról beszélünk, hogy lőnek az utcasarkon, bassza meg. Én tudatosan használtam a vérszomjat, én értem persze, tudatosan használtam a vérszomjat, mert tényleg úgy vagyok vele, hogy én azt a frusztrált dühöt, amiről te beszélsz, azt a tehetetlen, elkeseredett dühöt, ami ember életek kioltása után, ami ennyire értelmetlen, és ennyire provokatív, és ennyire gyalázatos, így érezni kéne, én azt nem látom. És azt gondolom, hogy azért nem látom, mert az emberek félnek ettől a dühtől, mert azt gondolják, hogy ez nem természetes, nem humánus, nem méltó hozzánk, miközben szerintem ez a legtermészetesebb dolog. De szerintem nem ezért félnek ettől a dühtől. Azért félnek ettől a dühtől, mert a 20. században ez a düh vezetett az első világháborúhoz, ami egy teljesen fölösleges háború volt, de egy teljesen fölösleges háború. A második világháborúról azt mondom, hogy az nem volt ilyen értelemben fölösleges. A második világháborúban eszmerendszerek csaptak össze, társadalmi modellek csaptak össze, világok. Az tényleg világnézetek harca volt a második világháború. Az első világháború nem az volt. Az első világháború az egy teljesen fölösleges, egy ilyen posztdinasztikus, de premodern értelmetlen vérontás volt, ami után mindenki azt érezte, hogy basszus, ezt aztán kurvára megspórolhattuk volna, hogy egy egész nemzedéknek leeresztjük a vérét Verdönnél. És azt érzik az emberek a kibaszott nyomorúságos 20. század után, a meszes gödrök után, a gulágok után, Auschwitz után, a Hiroshima után, a első és a második világháborúk után, hogy ez a vérszomj, ez a frusztrált düh, ez vezet el a kollektív kataklizmához. És ettől félnek igazán. Attól félnek, hogyha most ők átveszik ezt a háborús pszichózist, ami ugye a másik oldalon, a fundamentalista iszlám oldalán ez már adva van, és ezt ők most átveszik, akkor minden hozzávaló készen van a tökéletes harmadik világháborúhoz. És ettől rettegnek, mert nem akarnak megdögleni a lövészárokban, nem akarnak nyomorultul elpusztulni, hogy a vérük a sárba folyjon bele, mert ez az élményük és ez a képzetük a háborúra, és nem véletlenül ezután a 20. század után. Mint európai állampolgár, úgy érzem, hogy jogom van erre válaszolni, és azt mondani, hogy ez nem így van. Én nem félek a kataklizmától, de nem ezért nem érzek vérszomjat. Tudod, miért nem érzek vérszomjat? Mert szeretném élni az életemet. Én nem azt érzem, hogy negatív reakció lenne a gyűlölet, vagy a vérszom. Érzek egyébként ilyet is, és szerintem igenis van ilyen reakció. Igenis, bazd meg, ennek is hangot adunk. Szerintem ez létezik. Igenis, bombázzuk a megadott helyeket, vagy hát elintézi nekünk a nagytesó, stb. De én azért nem érzek személy szerint ennél többet, mert nem gazdagítja az életet. Nincsen benne helye. Mert megtörtént a terrortámadás, és szeretnék tovább élni. De arról szeretnék bazd meg elmenni, csinálni a dolgot. De ez egy olyan csodálatos monológia volt az egyszerű kisembernek, a kis fogyasztónak, aki nem akar semmi más, aki nem szeretne hallani. Én szeretnék ülni egy fa alá, és olvasni. Igen, ezt szeretne. Hagyjál békén a fasságot. Teszkót szeretne, egy jó okos telefon, és elutazni a barátnőjével valahova. Nem akarja, hogy zavarják ezek a sok csúnya dolog. Ez a háború, ez anélkül is lefog folyni, hogy te akarod ezt, vagy nem. Még mindig nem válaszolod a kérdésemre. Azt, hogy én vérszomjasabb leszek, hogyan vezet a terrorizmus csökkenéséhez. Még mindig várom a választ, ellenkező esetben. Elmondom, hogy vezet. Légy szíves, meg konkrétan légy szíves. Ha te vérszomjasabb leszel, mondjuk, és például azt gondolod, hogy ennek a dolognak, ami történt most már 12-szer Európában, van köze, kell, hogy köze legyen a te személyes életedre is, akkor mit tudom én, például lehet, hogyha lesz egy tüntetés amellett, hogy Magyarország avatkozzon közbe, az ISIS-nél küldjön mondjuk csapatokat, vagy még több, vagy harcoló alakulatokat Irakba, vagy Szíriába, akkor te el fogsz menni, és támogatni fogod. Alá fogsz írni petíciókat, nyomást helyezel a politikusra egy demokráciába, hogy mondjam, nagyjából ennyi, amit az ember tud csinálni, esetleg a környezetedet is győzködöd. Mert személyesé válik. Te, amiről itt beszéltél, az pont arról szólt, hogy te nem akarod a kis személyes, komfortodat, személyes komfortodat nem akarod megtörni. Beszélsz? Nem küldünk csapatokat a pacifisták miatt? De miről beszélsz? Nem küldünk, de küldünk. Miről beszélsz? Mennyit küldünk? Tehát, hogy hány vagyunk? Hány harcoló majd? Hát te kérdezed meg a kérdést. Akkor miért kérdezel, hogyha nem tudod a visszakérdésre a választ? Hány harcoló magyar katona? Én meg fogom neked mondani. Hány harcoló magyar katona van kint? És ezen múlik, mert nincsen több... Kérdezem. De ezen múlik... Könyörgöm, hát hogyan nyersz meg egy háborút harcoló katona nélkül? És a pacifisták miatt nincsen több magyar katona, és mert kevés de a magyar katona, ezért nem nyerik meg a háborút. Te nem pacifista vagy, te csak egy önző kis nyomorult lény vagy, aki szeretne olvasgatni is a csajába, és én ezt tökre megértem. Ez a nyugati ember, így állunk hozzá a világnak a problémáihoz. Én sem védtem, nem arról van szó, hogy védtem a terroristát, de butítsuk le tényleg a lokál szintjére, tehát tényleg a lokál Habony Árpád napilapjának a szintjére butítsuk le a dilemmát, a Puzsér védte a terroristát, nem ilyen kurva egyszerű, nem védtem a terroristát, az történt, hogy arról merészeltem beszélni, hogy nagyon remélem, hogy nem az volt a parancs, hogy meg kell semmisíteni, hanem az volt a parancs, hogy el kell fogni, ha egy mód van rá, ha nincs, akkor lőjétek ki. Remélem, hogy ez volt a parancs, ennyit mondtam, és egyébként az igazi probléma az éppen azzal van, és abban a tekintetben volt megvilágító erejű az, amit a Gábor mondott az imént, hogy Európa népei ezt a háborút meg akarják úszni. Úgy akarják megnyerni, hogy ne kelljen lefolytatni. Háború nélkül akarnak nyerni. És ez az, ami nem megy. És minden ilyen terrormerénylet után azért nő a frusztráció, mert a háborút továbbra sem akarjuk, de azt látjuk, hogy sodródunk bele, és nem fogjuk tudni elkerülni. Tehát lehetetlen nem lefolytatni a háborút, és lehetetlen lefolytatni a háborút, és ez egy olyan mértékű kognitív diszonancia, ami az európai embert szarrá kérné, frusztrálja. Ez hazugság. Hát van háború. Hát bombázzuk őket 15 éve. Hát van háború. Miről beszéltek? Vagy azért nem hatékony a háború, mert nem bombázunk eleget? Akkor ez a kérdés. Tehát ezért van több terrorcselekmény, mert nem bombázzuk őket eleget az európai pacifizmus és megúszási szándék miatt. Ez a kérdés. Igen vagy nem? Azért van háború, mert a nyugat nem hajlandó szárazföldi csapatokat küldeni, mert meg akarja úszni az emberáldozatot, amivel nem tud elszámolni a közvéleménynek. Ahogy mondjam, földi alakulatok nélkül nem lehet pacifikálni. Tehát, hogy mondjam, a levegőből, drónokkal, terrorban lehet tartani, szarrá szénni a középkorig lehet őket visszabombázni, de nem lehet pacifikálni, nem lehet újraindítani az életet, nem lehet oktatást szervezni, kórházakat építeni, egész egyszerűen szárazföld jelenlét nélkül nem megy. És ma az a helyzet, hogy bármilyen kormányfőnek az a dilemmája, ha ő a mostani indulatra alapozva odaküld 30 embert, és kettő visszajön koporsóban, akkor ő neki azt a következő választáson 100 000, 1 millió, 1,5 millió szavazatba fog fájni. És ezt ő nem akarja megkockáztatni, túl azon, hogy egy ilyen háborús közbeavatkozásnak van egy rövid távú katonai költség, ami nem egy kis összeg egyébként is, el kell valahonnét venni tanároktól, orvosoktól, bárkitől, és van egy hosszú távú költsége, mert hogyha oda megyünk és megvívjuk azt a háborút, azt érdemes újjáépíteni azt a területet. És honnét? Honnét? Tehát honnét tud elvenni ma nyugat arra, hogy mondjuk segítsen, építkezzen, háborúzon a szociális területről. És ez az, amit nincs politikus, aki Európában ezt bemeri vállalni, és ez a tragédia szerintem. És ennek köszönhető, hogy már idáig ér az ISIS probléma. Amíg az amerikaiakra bízzuk, azok bombázni fognak, amíg az amerikaiakra bízzuk, akkor az olajlobbi fog működni, és olyan lesz az eredménye, amit látunk. Hát könyörgöm, nincsen az amerikaiak tapasztalata abban a régióban, Európának, Angliának megvan, hát valójában ők csinálták a szart a hülye határvonalaikkal, a gyarmatosítási politikájukkal és az elmúlt 30-40-50 évnek a lerablásával, mert azért az a régió azért ennek a globalizációnak azért komoly vesztese. És ezzel szembe kéne nézni, és azt kéne mondani, ki kéne állni egy politikusnak, és azt kéne mondani, hogy nekünk sarunk van. Sarunk van, és ezért emberélettel, katonák vérével, pénzzel, kevesebb szociális juttatással fogunk fizetni azért, hogy ez egy békés, normális régió legyen újra. És ezt senki nem akarja megcsinálni, mert ott ülsz te, aki szeretne békésen olvasni, nem plusz túlórát vállalni, amiben mondjuk kerülne konkrétan mondjuk a beavatkozás. A szélső közép komoly és intellektuális.